stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 sierpnia, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja publikuje wizerunki dwóch podejrzanych o śmiertelne ranienie nożem mężczyzny w Policach. W środę zmiana warty w Pałacu Prezydenckim. Odchodzący prezydent mówi, że ma nadzieję, że zaprzysiężenie nowego prezydenta przebiegnie spokojnie. Upały na Półwyspie Iberyjskim. W Portugalii termometry pokazują nawet 40 stopni. Pokazano wizerunki dwóch mężczyzn podejrzanych o śmiertelny atak nożem w Policach. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę przed całodobowym sklepem. Ofiara zmarła w szpitalu. Poszukiwani to dwaj 23-latkowie, Mateusz Kołębiewski i Dawid Szustakiewicz. Mieszkańcy Polic przyznają, że w okolicy miejsca tragedii często dochodziło do awantur. Zawsze znajdzie się jakiś punkt, w którym tacy ludzie będą się zbierali. Pełno tu jest tak. I tak siedzą na tych ławkach, to nawet strach usiądzie. Zawsze siedzą jacyś tam, co piją na okrągło, nie? Także ja z nimi nie zadzieram. Wizerunki i dane osobowe domniemanych sprawców są na stronach policji i w mediach. Policjanci proszą o informacje wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu, gdzie ukrywają się podejrzani. To ostatnie dwa dni prezydentury Andrzeja Dudy. W środę zastąpi go Karol Nawrocki, który o 10:00 złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Ustępujący prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Polsat News powiedział, że ma nadzieję, że zaprzysiężenie Nawrockiego przebiegnie spokojnie. Trzeba być przygotowanym zawsze w takiej sytuacji na wszelkie scenariusze, natomiast mam nadzieję, że wszystko będzie rozsądnie, a przede wszystkim legalnie i zgodnie z konstytucją, a zgodnie z konstytucją pan marszałek powinien przeprowadzić całą ceremonię zaprzysiężenia nowego prezydenta pojutrze, czyli dokładnie 6 sierpnia i ja powinienem w ten sposób moje urzędowanie zakończyć z chwilą złożenia ślubowania przez nowego prezydenta. Dwa dni przed zakończeniem swojej prezydentury Andrzej Duda skomentował też m.in. kwestię uchylenia immunitetu posłowi Prawa i Sprawiedliwości Antoniemu Macierewiczowi, którą głosować będą jutro posłowie. Pan premier Tusk myśli, że Polacy chcą polowania na czarownicę, ale Polacy oczekują polityki rozwoju, stwierdził prezydent. Ukraina unieszkodliwiła 5 rosyjskich samolotów wojskowych. Informację przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, która wzięła na siebie odpowiedzialność za przeprowadzenie operacji dronowej na okupowanym przez Rosję Krymie. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Ukraińskie bezzałogowce uderzyły w lotnisko Saki na Krymie. To jedna z ważniejszych baz lotniczych Rosji, wykorzystywana do przeprowadzania operacji wojskowych w basenie Morza Czarnego. Z komunikatu SBU wynika, że całkowicie został zniszczony samolot wielozadaniowy Su-30SM, a drugi ma poważne uszkodzenia. Ponadto zostały uszkodzone 3 samoloty szturmowe starego typu Su-24. Ukraińcom udało się także zniszczyć magazyny amunicji, w tym rakiet. Wcześniej w wyniku ukraińskiej operacji Rosja straciła kilka bombowców strategicznych Tu-95. Tu-160 i Tu-22M3. Według ekspertów, jeśli w takim tempie Moskwa będzie tracić samoloty bojowe, to w 2027 roku potencjał jej lotnictwa strategicznego będzie bardzo niski. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Portugalia i Hiszpania zmagają się z drugą tego lata falą upałów. W obu krajach temperatury przekraczają miejscami 40 stopni. W Portugalii najcieplej jest w Lizbonie i w prowincji Alentejo. W kilku regionach obowiązują ostrzeżenia pogodowe. Aby się schłodzić, mieszkańcy portugalskiej stolicy spędzają czas na plaży lub w parkach. Bez klimatyzacji w domu nie da się wytrzymać, dlatego nie ma nic lepszego od miejsca, w którym jest woda, a dzieci mogą pobiegać. Przyjechaliśmy na przyjęcie urodzinowe, jesteśmy z Alentejo. Taki upał nie jest już niczym nowym. Tutaj da się wytrzymać. Dobrze jest przyjść do parku, możemy poczytać i odpocząć. Nie lubię siedzieć w domu w upał, czuję się wtedy źle. Staram się jeść lżej, to raczej sałatki i zimna woda. Z powodu ciepła i niskiej wilgotności powietrza na Półwyspie Iberyjskim trwa również walka z pożarami lasów. Najtrudniejsza sytuacja panuje na północy Portugalii. W Hiszpanii fala upałów ma utrzymać się do 10 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Sport i Mateusz Foremniak. Polarski peleton ruszył w Polskę. Za nami pierwszy etap 82. edycji Tour de Pologne, na którym mogli wykazać się sprinterzy. Najszybszy okazał się Holender Olaf Kooi, a z naszych Stanisław Aniołkowski, który był szósty. W kontekście ewentualnej wygranej w całym wyścigu najmocniej liczymy jednak na Rafała Majkę i Michała Kwiatkowskiego. Takich szans ocenia zwycięzca z 1979 roku Henryk Harucki. Chciałbym, żeby wygrał któryś z nich. Myślę, że trochę chyba trasa bardziej faworyzuje Rafała, który lepiej się czuje w górach i w ostatniej fazie jakby przed turem bardzo ładnie pojechał w wyścig do Austrii, był trzeci tam. Myślę, że Rafał ma spore szanse, no ale musiałby zrobić przynajmniej 40-50 sekund przewagi do czasówki. Pierwsza szansa na budowanie zapasu już jutro podczas 150 górzystych kilometrów dookoła Karpacza. Rankingowy pościg nie udał się tym razem Idze Świątek. Nasza najlepsza tenisistka odpadła w 1/8 finału turnieju w Montrealu. Lepsza od niej okazała się Dunka Klara Tausun, która wygrała 7-6 i 6-3. Oznacza to, że w najbliższym czasie Świątek pozostanie na trzecim miejscu w światowym rankingu, a do gry wraca już za kilka dni w Cincinnati. Do rywalizacji na najwyższym poziomie chciałaby wrócić Wisła Kraków. Sezon w pierwszej lidze zaczęła z wysokiego C. Po trzech kolejkach z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Dzisiaj 4-3 wyszarpała wygraną z GKS-em Tychy. Bramkarz Wisły Kamil Broda przyznaje, że jego drużyna czuje swoją siłę. 9 punktów na początek, super. Na pewno jesteśmy mocni, czujemy się mocni. Ta nasza pewność siebie jest na wysokim poziomie. Też pokazaliśmy w tych pierwszych meczach, że jesteśmy skuteczni, ale też wielowymiarowi. Wielowymiarowe są też opcje naszych ekip w kolejnych rundach eliminacji europejskich pucharów. Lech Poznań, jeśli awansuje, ostatni krok na drodze do Ligi Mistrzów postawi dwumeczem z Dynamem Kijów lub Paphos FC. Jeśli poznaniacy nie poradzą sobie z Crvena Zvezdą, w Lidze Europy czekać będzie belgijski Henk. Opcje Legii Warszawa to szwedzkie Heggen lub norweski Bran w Lidze Europy lub ktoś z pary Partizan Belgrad-Hibernian w Lidze Konferencji. Najmniej wątpliwości mają w Rakowie, który w Lidze Konferencji wylosował parę Żalgiriskowno Arda Kyrgyzali oraz Jagiellonii, której los postawić może Hajduka Split lub Dynamo Tirana. Tej nocy przelotne opady deszczu na Pomorzu Zachodzie oraz miejscami na południu kraju. Na termometrach będzie od 12 stopni na wschodzie do 15-16 na zachodzie. W ciągu dnia z zachodu ku centrum będzie przemieszczać się strefa przelotnych opadów deszczu, a także burz. Na termometrach zobaczymy od 19-20 stopni na wschodzie nad morzem i w kotlinach górskich przez 25-26 miejscami w centrum i na wschodzie do 28 stopni na południowym wschodzie. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz trójkę i rób co chcesz. Podcast do odsłuchu na stronie trojka.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie, właściwie już jest, Sławomir Makaruk. Dobry wieczór, Sławku. Dobry wieczór Państwu. Sławku, my się znamy kilka lat, natomiast myślę, że wielu naszych słuchaczy też Cię zna. Tych, którzy Cię nie znają, to przedstawiłbym według Wikipedii, bo wydaje mi się, że to jest ciekawy opis. Grubo będzie. Będziesz mówił tak czy nie, możesz, wiesz, negować bądź potwierdzać. Polski podróżnik, to się zgadza. Fotograf? Też. Po szkole fotograficznej. Zawodowy nurek? Też. Też. Kierownik wypraw podróżniczych? Przede wszystkim. Tak jest. Instruktor nurkowania też? Też. Ratownik ochotnik Topr? Obecnie emerytowany już, no niestety, ale tak, 25 lat. Instruktor jazdy offroadowej? Wciąż, tak, zdecydowanie od 92 roku. No i tutaj na zakończenie tej krótkiej notki, syn magister inżynier lotnictwa Wiesławy Łaneckiej-Makaruk?